te boże włosów każdy zna, przy ustach dłoni chwiny gesta. To Czelina, Czelina, Czelina jest. Jak hejnał drzwi i śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, ale trwa już 4 dni. Dziście wodzi się, biorą na klipsów na potłuczonym szkle. Zaśpiewał w barze ktoś, to czarny ziutek bije dzień. Czelina koleś, twardy gość, pije 4 dni. Wychylił się tą cwit, powietrze zaraz wyszło z niego. W kliniczną popatrz świeci, szkopą radła mu jak bosk. Ziutek pozwól się żywą Czelinę trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Czutkowi minął kacz, koledzy w kocioł wzięli go. Szukaj Czeliny, lapusy gdzie adapter, hata szkło. Ziutek nie błagał, twardy jest, godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Czelina już naszło. To czarny ziutek z generami, pod Czelin idzie dom. A świetny błyski kos, rynku bramy brzeg. Ci chory złote pod markietem odbierzają się go bieg. Stoi pikier sak, pod oknem się i już widać tylko strach. Zasłony wodna wleją blask, na lecie jasno jakby dzień. Tak to Czeliny, Czeliny, Czeliny. Ciepłe rynkoły są się, egzotyczne kwiaty dwa. Czelina raga na palecie, pośród szorci szkłatem. Nagle jakiś ruch, w rogu staje rudy wódek wśród kadrów. Solo! Michał Kwiatkowski! Jeszcze raz! Dawaj, dawaj! Po prostu mało tego, mało, mało! Więcej, więcej! Dzień, dzień, to wyszło w oknie szkło. Czelina raga w nocy czeka. Jakie dno, jakie dno. Tylko chce się jej do piekła skryć. Ogrzutek, wziutek gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczego śliwił pyskle, czy nocy tylko nocy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był, użytkowy kosy spić. Przecież znacie te balety, czarnik złego nie ma nic. Ale Czeliny głos, Czeliny włosów woń. Czerwoną głą zasnuła oczy, w kamień zmiera dłoń. Żywek tylko wątpię z lewy stero, na białą pierścę stera krew. Słuchaj, no jej głos, jak najchory wiesz, co para stóp. To po Czelinie, Czelinie, Czelinie kopkę grób. Tylko syrenie, na jezdni żółty kosz. Niebieska szklarka niga, lacharnia rzutka zwija już. I odtąd smodza grad, Żydek i mundek bez Czeliny nie dość świat. Lecz czasem ty jest to Żydek wytęża słuch. Tam to Czeliny, Czeliny, Czeliny ruch. Wiedziemy, że ja was bawiłem śpiewem swym, tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Darujcie, to już malany krew. A teraz moi drodzy, mamy zaszczyt wykonać kompozycję, którą gramy właściwie od początku, ale nie jest to nasza kompozycja. Jest to kompozycja największego lekarza wśród muzyków i jednocześnie też jest z drugiej strony jakby zazębia największego muzyka wśród lekarzy, czyli Mirosława Ajatollaha Zacier A. A ich bin ein Odpad atomowy geschlichten Flügen Abend wichtige Gemeinen sein.